Dumnezeu caută un om să strige prin Duhul, ieșiți din Babilon. Să strige împotriva la tot ce-i păcătos, să audă toată lumea, veniți azi la Hristos. Ieșiți din întuneric, lumină să primiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Trimite-mă, Iisuse, sunt gata să pornesc, cuvântul vieții sfinte în lume să-l vestesc. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Domnul Dumnezeu, iată, m-a găsit și m-a umplut cu Duhul, la luptă am pornit. Cu toată armătura din cer m-am îmbrăcat, să strig împotriva la tot ce e păcat. O lume întreagă piere în cursa celui rău, orbită-i să nu vadă pe Sfântul Dumnezeu. O lume amăgită de pofte și plăceri, învăluită noapte cu lacrimi și dureri. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu mă ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Religii pe mulți i-au cuprins, ritualuri, tradiții îi duc înspre abis. Nu văd strălucirea cuvântului sfânt, se încred doar în viața cei până la mormânt. Și spun că dincolo nimic n-o mai fi, orbită e lumea de seci erezii. Se înclină la oameni icoane și morți, cel rău îi înșală cu patim pe toți. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Plecați acum cu toții, ieșiți din Babilon, străjerii dau semnalul cu trâmbița în Sion. Nimic să nu atingeți din tot ce-i necurat, să-L proslăvim pe Domnul, al nostru împărat. Sfințiți-vă aceia ce vasele purtați, umpleți-vă de Duhul să fiți neîntinați. Curând se prăbușește cetatea celor răi, plecați, ieșiți de acolo, nu fiți părtași cu ei. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon.